serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 września, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W szpitalu zmarła osoba ranna we wczorajszym karambolu na S8. To trzecia ofiara tragicznego wypadku. Najważniejsi politycy w Mołdawii już zagłosowali. Trwają tam wybory, od których zależy prounijny albo prorosyjski kurs tego kraju. W Chinach kara śmierci dla byłego ministra rolnictwa przez kilkanaście lat miał przyjąć łącznie blisko 40 milionów dolarów łapówek. Trzecia osoba zmarła po karambolu na trasie S8. Do wypadku z udziałem czterech samochodów doszło wczoraj w okolicy Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Pojazd ciężarowy wjechał tam w Skodę, która przez to najechała na Peugeot, a ten wjechał w tył innej ciężarówki. Bernadeta Pytel z policji w Oleśnicy powiedziała nam, że trzecią ofiarą wypadku jest pasażerka Skody. Niestety wczoraj dyżurny jednostki Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy otrzymał informację ze szpitala, że pasażerka pojazdu Skoda, no jej życia nie udało się uratować. Dodatkowo druga osoba, która została zabrana przez pogotowie, jej stan również jest ciężki. Z kolei trzecia poszkodowana osoba przetransportowana do szpitala jest w stanie stabilnym. Coraz większe zainteresowanie wyborami parlamentarnymi w Mołdawii. W głosowaniu wzięli już udział najważniejsi politycy dwóch najbardziej popularnych list wyborczych. Po 16 lokalnego czasu frekwencja wyborcza przekroczyła 40%. Niemal 200 tysięcy osób swój głos oddało poza granicami kraju. Na te głosy bardzo liczy proeuropejska partia Akcji i Solidarności, która rządzi krajem od 4 lat. Zejścia z tej drogi chce lider socjalistów i drugiego faworyta wyborów, patriotycznego bloku wyborczego Igor Dodon. Głosowałem za powrotem do normalności dla rozwoju Republiki Mołdawii, aby położyć kres strachowi, który niestety stał się normą w Republice Mołdawii w ostatnich tygodniach, miesiącach, a nawet latach, powiedział Dodon. Na pytania dziennikarzy, co sądzi o rosyjskich działaniach hybrydowych i destabilizujących, odpowiedział, że to margines i on ich nie zauważa. Tylko dzisiaj strony rządowej Centralnej Komisji Wyborczej były atakowane przez hakerów kilka milionów razy. Z Kiszyniowa, Piotr Piętka, Polskie Radio. O zachowanie szczególnej ostrożności podczas grzybobrania apelują lekarze. Niektóre okazy mogą spowodować poważne zatrucie, a nawet śmierć. Trafiają do nas najczęściej osoby z zatruciem muchomorem sromotnikowym, opowiada dr Jarosław Szponar ze szpitala imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Wielu pacjentów, którzy uważają, że są grzybiarzami, a nawet tacy, którzy w lesie się niemal wychowali, uważają, że się na grzybach znają. Natomiast niestety również tacy pacjenci trafiają do szpitala po zatruciu muchomorem sromotnikowym, albowiem bardzo łatwo jest pomylić muchomora z innym grzybem. Mylone są pieczarki, gąski zielone, kanie, gołąbki z muchomorem sromotnikowym. Grzyby można sprawdzić w każdej państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dyżurujący specjaliści ocenią, czy zebrane w lesie okazy są bezpieczne. Były minister rolnictwa i spraw wiejskich Chin, Tang Renyan, został skazany na karę śmierci z 2-letnim zawieszeniem wykonania wyroku za przyjęcie łapówek o równowartości ponad 37 milionów dolarów. Donoszą o tym media w państwie środka. Sąd uznał, że od 2007 do 2024 roku Tang wykorzystywał stanowisko, aby pomagać firmom i ludziom w zdobywaniu kontraktów i zmianach stanowisk. Sąd orzekł, że popełnione przez skazanego czyny spowodowały szczególnie poważne straty dla interesów państwa i narodu, ponieważ kwota łapówek była wyjątkowo wysoka. Zgodnie z chińskim prawem kara śmierci zostanie zamieniona skazanemu na dożywotnie więzienie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz przeważnie od 12 do 15 stopni Celsjusza. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami zwłaszcza na północy i wschodzie wzrastające do dużego. Tam miejscami możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Ogłoszenie społeczne. Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD wyjątkowa promocja. Przy zakupie wybranego piekarnika marki Electrolux, Airfryer Electrolux o wartości 699 zł jedynie za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Airfryer jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap! Szczegóły w regulaminie, w sklepach i na euro.com.pl. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fish Basket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Przedsiębiorco, od 1 lutego 2026 roku wchodzi w życie KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. To nowy, ujednolicony sposób wystawiania, odbierania i przechowywania faktur. Dowiedz się, czy dotyczy Ciebie i w jaki sposób z niego skorzystasz. Przygotuj swoją firmę. Dołącz do bezpłatnych szkoleń Środy z KSeF w Urzędzie Skarbowym. Więcej informacji znajdziesz na ksefpodatki.gov.pl. KSeF. Tu wystawiasz, odbierasz i przechowujesz faktury. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. A do tego z okazji Dnia Kawy do ekspresów w promocji nawet 4 kg kawy gratis. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Jesteśmy siatkarską potęgą i kropka. Nasi reprezentanci wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Świata. Nie jest to złoto, ale na pewno sukces, a ponieważ każdy sukces ma wielu ojców, my się pod nim podpisujemy oburącz. Norbert Michalak i Dariusz Urbanowicz. W ostatnich dwóch meczach siatkarskiego mundialu kontuzjowany Bartosz Kurek na parkiet nie wyszedł, ale wspierał odmłodzoną kadrę, wpisany w protokół, uwaga, jako libero. Im już niewiele potrzeba naprawdę, żeby dobrze ich zmotywować, dobrze przygotować. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla nich, mega szacunek. Po prostu cieszę się, że mogłem być częścią tej drużyny w tym roku. My też się cieszymy. Siatkarze utrzymują się na szczycie od lat. Ciekawe, że dzisiejszy finał był pierwszym od 1998 roku, w którym nie zagrali Polacy lub Brazylijczycy. Na absolutnym światowym topie jest też Andrzej Bargiel. W tym tygodniu media na całym świecie obiegła informacja o jego zjeździe na nartach z Everestu. Kosztowało mnie to na pewno sporo zdrowia, fizycznego przede wszystkim. Myślę, że ten teren nie był pewnie najtrudniejszy technicznie, po jakim się poruszałem kiedykolwiek, ale na pewno to ten szczyt to kawał góry i żeby się tam dostać, to trzeba się mocno napracować. W trzeciej stronie medalu omówimy zmiany w pięcioboju nowoczesnym. Olimpijczyk Andrzej Stefanek opowie, co oznacza zmiana jazdy konnej na tor Ninja Warrior. To jest tak, jakbym, będąc kibicem Legii, poszedł na mecze UKS-u Łódź w Łodzi. Niby to samo, ale to nie jest to. To nie jest to, tak. Poznamy też nowego trenera reprezentacji amfutbolowej, Mariusza Miecznikowskiego. Relacje. Najpierw jest człowiek, potem jest zawodnik, więc każdy ma swoją historię. Nie każdego można tak samo traktować. Każdy jest inny, każdego co innego motywuje, każdy inaczej nawet rozumie niektóre określenia, które trenerzy używają, więc jestem w stanie to doświadczenie właśnie wykorzystać dla drużyny. To fantastyczna rozmowa, trener z misją. Tak, do usłyszenia w trzeciej stronie medalu. W studiu odwiedzi nas Wojciech Szczęsny. Tak, tak, we własnej osobie porozmawiamy o rozwijającym się w imponującym tempie padlu. Ja już się przestraszyłem. Czego? Że nie zagra dzisiaj w meczu? Nie, zagra, spokojnie. Wojtek Szczęsny, zawodnik padla. Zapowiemy przyszłotygodniowy biegnij Warszawo, a odwiedzi nas sześciokrotna triumfatorka tego wyścigu, Iwona Bernardelli. Przy okazji biegania będziemy mieli dla Państwa upominki książkowe. Prosimy o zachowanie czujności. Przypominamy numer w każdej sportowej sprawie 22 7 3. Może ktoś był na Wielkiej Warszawskiej albo uczestniczył w maratonie warszawskim, albo jeszcze w innym wydarzeniu sportowym. Proszę dzwonić. pamięć. Polecamy się, a może ktoś chce złożyć gratulacje naszym siatkarzom? Może Jakubowi Kochanowskiemu, który został uznany najlepszym środkowym siatkarskiego mundialu? Przypomnę, złoto dla Włochów, srebro dla Bułgarów, a brąz dla nas. W kolarstwie Tadej Pogaczar wygrał wyścig ze startu wspólnego elity kończący Mistrzostwa Świata w Ruandzie. Reprezentacja Polski zdobyła jeden medal, po brąz w wyścigu ze startu wspólnego juniorów sięgnął Jan Jackowiak. W Poznaniu Lech zremisował 2-2 z Jagiellonią Białystok, to mecz 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wcześniej Widzew Łódź przegrał z Rakowem Częstochowa 0-1. Lada chwila przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmie Pogoń Szczecin. Ruch tutaj wokół bardzo duży. Będą emocje. Zwycięstwem biegacza z Japonii Ryomy Takeuchiego zakończył się maraton warszawski. Jego czas to 2 godziny, 11 minut i 21 sekund. Najszybsza wśród pań była Szwajcarka Michelle Schaub. Najlepszy z Polaków Arkadiusz Gardzielewski był czwarty, a druga finiszowała Emilia Mazek. Gardzielewski i Mazek zostali tym samym mistrzami Polski. No i dużo dzisiaj tego biegania. Przypomnę, będziemy mieli upominki książkowe dla państwa. I książki będą związane również z bieganiem. Więcej szczegółów wkrótce. Japończyk Sorato Anraku został złotym medalistą Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering. Polacy podczas czempionatu w Seulu zdobyli tylko jeden medal, ale jaki? Złoty we wspinaczce na czas Aleksandry Mirosław. Hiszpański motocyklista Marc Marquez po raz siódmy został mistrzem świata w MotoGP. Marquez zapewnił sobie triumf, zajmując drugie miejsce w wyścigu o Grand Prix Japonii na torze w mieście Motegi na 5 rund przed końcem sezonu. W Japonii najszybszy był Włoch Francesco Bagnaia. Marek Lewicki na klaczy La Pezzi wygrał czterogwiazdkowy konkurs 145 cm w Rabacie. Na trzecim miejscu Adam Grzegorzewski na Dark Fire. Nasi dobrze znajomi z Kawaliady. Szanowni Państwo, teraz coś, bo nasi siatkarze tak trochę się cieszą, trochę nie za bardzo, ale mamy coś, co na pewno ich umocni w przekonaniu, że to jest wielki sukces i czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. Thank you. latem. Dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie, że dziewczyny lubią brąz i czule pieści. Dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie, że dziewczyny lubią brąz i czule pieści je. Kwadrans po 17. Mogę sobie wyobrazić, jak nasi siatkarze podtupują teraz nóżką na Filipinach, ciesząc się z sukcesu niewątpliwego. Prawda, panie Jakubie? No tak! To się bardzo cieszę. Od razu przedstawiam. Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu, trener, siatkarz, wie wszystko na temat siatkówki. No właśnie, po tym półfinale z Włochami, tak troszeczkę nam miny szczezły, ale dzisiaj chłopcy wybronili się elegancko na brąz. Cieszymy się, prawda? No tak, to moje no tak, to nie było takie bardzo przekonywujące, więc oczywiście cieszymy się, bo kolejny medal na szyi, a trzymamy ten poziom przywożenia z każdej imprezy od wielu, wielu lat jakiegoś krążka. Oczywiście nasza kadra jest na tyle mocna, numer jeden rankingu, przez wielu uważana, że najlepszy zespół świata, zawsze wyceluje w złoto i to normalne to jest dla sportowca, że jedziesz po to, żeby każdą imprezę wygrać. Ale czasami się po prostu tego nie uda zrobić, bo po prostu ktoś będzie lepszy. Włosi byli od nas po prostu lepsi. Z jednej strony oczywiście jest ta radość z brązu, z drugiej strony jest troszeczkę smutku, bo nie graliśmy dobrze. Bo czasami jak przegrywasz mecz, to bez względu na dyscyplinę, przegrywasz mecz, czujesz, że przeciwnik był lepszy, ty dajesz z siebie wszystko, gratulujesz, dziękujesz po meczu, jedziesz do hotelu, kładziesz się w łóżku, mówisz, zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, ale przegrałem. Tutaj wydaje mi się, że po tym meczu z Włochami takiego uczucia nie było, bo Włosi nie grali jakiejś wielkiej siatkówki, my graliśmy dosyć przeciętnie i przegraliśmy, więc tutaj będzie pewnie jakieś tak gorzko, jeżeli chodzi o ten półfinał, ale pewnie za jakiś czas, jak każdy z tych zawodników zobaczy ten brązowy medal, pomyśli sobie, no przywiozłem z Mistrzostw Świata brąz. No w końcu jesteśmy cały czas na podium. To prawda, od dawien dawna. Tak jak mówiłem, to pierwszy finał od 1998 roku, że nie zagrali w nim ani Włosi, ani Polacy, ani Brazylijczycy. No trochę niespodzianek było na tym turnieju. A czy ogólnie poziom siatkarski tego mundialu był wysoki? Nie. Tak to bym na pewno nie powiedział, ale też nie spodziewałem się go, bo wiadomo, że poza piłką nożną większość dyscyplin, jeżeli chodzi o prezentację po Igrzyskach Olimpijskich, robi pewien remanent, przygotowując się do najbliższych igrzysk. I tak mniej więcej było w wielu reprezentacjach. Część reprezentacji wiadomo było, że po Igrzyskach kończy jakąś erę, więc spodziewałem się, że tej jakości nie było. Było to wyrównanie, ale bardziej wyrównanie w dół, jeżeli chodzi o jakość, bo nie czarowało. Japończycy, nie czarowali Francuzi, nie czarowaliśmy my, nie czarowali Włosi, nikt nie czarował specjalnie tej imprezy, za to czarowały drużyny, które nawet w Lidze Narodów nie grają, jak Czesi. Czarowali Filipińczycy, którzy jedną piłką nie weszli do 1/8. Czarowali Belgowie, czarowali Finowie, ale to czarowały takie zespoły, że w momencie, kiedy wszystkie kadry, te najmocniejsze, zjadą się w dobrej formie, bez kontuzji, z najlepszymi zawodnikami, no to takie kadry podejścia nie mają. Więc to takie Mistrzostwa Świata po Igrzyskach. Spodziewałem się, że nie będzie tutaj jakiegoś wysokiego poziomu, ale te wszystkie niespodzianki, w szczególności w grupach, no były naprawdę rewelacyjne. Nie przypominam sobie takim Mistrzostw Świata, żebyśmy siadali przed telewizorami i zastanawiali się, jaki to będzie wynik, bo tak mniej więcej to wyglądało. Później od 1/8 troszkę się to zmieniło, bo faworyci już wygrywali. ale jeżeli Czesi są w półfinale, no to jest chyba jedna z największych sensacji ostatnich 20 lat, jeżeli chodzi o siatkówkę. To ja się zapytam, czy nasza młodzież czarowała. Nie będziemy podsumowywać tych zawodników, którzy byli na igrzyskach, bo to nie o to chodzi w tym momencie, bo oni mają prawo trochę grać, tak jak Kuba powiedziałeś, jak młodzież ta, która została wprowadzona przez trenera Nicolę Grbicia do składu, sobie radziła. I to jest na pewno na plus. Musimy sobie zdawać sprawę, że po igrzyskach dwóch chłopaków, jeden 20 lat, drugi też ledwo co 20, w 14 się znajduje. A nowy pierwszy rozgrywający, no to nie jest młodzież, no bo ja traktuję w siatkówce młodzież jak tak 21, 22, już 23 to jesteś już kończysz ten młody obiecujący, o tak. Bo w różnych dyscyplinach młody obiecujący w różnym wieku kończy. Generalnie ta mała rotacja, ta wymiana części zawodników po igrzyskach płynnie przeszła. Zresztą wygraliśmy Ligę Narodów bez Statyseta. Tym składem, nawet słabszym składem teoretycznie niż teraz graliśmy, bo graliśmy bez Kurka, bez Hubera. Więc ta zmiana, te trochę retusze, bo to nie, oczywiście to nie jest rewolucja, bo my w siatkówce męskiej w ogóle nie potrzebujemy rewolucji w kadrze, bo część odchodzi, część przychodzi, część jest błyszczy, część ma gorszą formę, nic nie musimy robić tak na siłę, żeby coś tutaj zmieniać, więc ta płynność wymiany jest, cały czas dopływają młodzi zawodnicy. Naprawdę tu możemy się cieszyć. My nie mamy jakiejś luki, nie mamy co się martwić, jeżeli chodzi o naszą siatkówkę przez następne wiele, wiele lat. Czyli w kontekście Los Angeles 2028 możemy być optymistami, prawda? Oczywiście, oczywiście. To wszystko jest podyktowane. Każda ta impreza, każda Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, które nas czekają jeszcze przed igrzyskami, to wszystko jest po to, żeby na igrzyskach zdobyć to w końcu upragnione złoto. Idziemy do tego w miarę płynnie. Czasami się potkniemy, ale generalnie idziemy w dobrym kierunku. Bardzo dziękuję. Jakub Bednaruk, ekspert Polsatu, trener, siatkarz, no i otwarta głowa siatkarska. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A teraz krótkie podsumowanie pana trenera Nicoli Grbicia. Na końcu mamy medal i to jest coś, jeśli kto pytał przed początku sezony, myślę, że każdy od nas by podpisał od razu. Teraz jest trudne świętować, bo jesteśmy wszyscy rozczarowani i dlatego, bo przegrywaliśmy oczywiście, i dlatego ten medal ma naprawdę ważne znaczenie, bo nie było łatwe wrócić po wczorajszym meczu i zagrać na naszym poziomie. Czechia gra i nie jest tutaj, bo nie wiedzą grać w środkówkę i nie wiem co. Oni są między cztery najlepsze zespoła na świecie teraz. Grali bardzo, bardzo dobre siatkówki. Myślę, że na końcu podsumować cały sezon. Mamy dwa medale, dwa bardzo ważne turnieje. Musimy być zadowoleni, ale teraz naprawdę mam trudny moment. Mieć te satysfakcje może być za kilka dni. Będę lepiej. A teraz oddajemy głos młodym siatkarzom, którzy szturmują skład naszej reprezentacji. Szymon Jakubiczak zagrał dziś wprost wybitnie. Przed meczem nie spodziewałem się, że dostanę jakiekolwiek, że tak powiem, minuty w tym spotkaniu. Gdzieś tam myślałem, że to spotkanie potoczy się bardziej pod nasze dyktando od samego początku do końca. Z drugiej strony cieszę się bardzo, że dostałem taką szansę. Mam nadzieję, że ją wykorzystałem. Bardzo się cieszę, jest to mega fajne doświadczenie, które na pewno zapamiętam na bardzo długo. To był oczywiście rozgrywający Jan Firlek, który również debiutował, już taki młody nie jest, tak jak mówił przed chwilą Jakub Bednaruk, ale dziś wybitnie zagrał właśnie wspomniany Szymon Jakubiczak. Posłuchajmy. Przed meczem nie spodziewałem się, że dostanę jakiekolwiek, że tak powiem, minuty w tym spotkaniu. Gdzieś tam myślałem, że to spotkanie potoczy się bardziej pod nasze dyktando od samego początku do końca. Z drugiej strony cieszę się bardzo, że dostałem taką szansę. Mam nadzieję, że ją wykorzystałem. Bardzo się cieszę, jest to mega fajne doświadczenie, które na pewno zapamiętam na bardzo długo. Kolejny debiutant, Jakub Nowak. Niesamowicie cieszy taki sukces, bo niestety przegrany w wczorajszym meczu i po takich naszych aspiracjach na złoto to trzecie miejsce. Nie chcę powiedzieć, że jest taką poprawą humoru, bo to jest niesamowite osiągnięcie i niewiele drużyn ma miano nosić nazwę brązowych medalistów Mistrzostw Świata, więc to jest super. Cieszę się, że w takim wieku było mi dane to osiągnąć z takimi chłopakami, w takim gronie. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy byli na tej drodze. To są spełnione marzenia takiego małego dzieciaka właśnie. W maju skończył 20 lat. Libero Maksymilian Graniczny. Cieszymy się, że ten turniej w taki sposób zakończyliśmy. Wiadomo, gdzieś aspiracje były większe, ale jeśli za długo by się myślało o tym meczu wczorajszym, to równie dobrze mogliśmy wrócić do Polski bez medalu, bo Czechy grały o wszystko, o życie. To jest dla nich i tak niesamowity wynik, więc nie mieli nic do stracenia i moglibyśmy przespać ten mecz. Było dużo emocji. Ogromnie się cieszymy, że to my wygraliśmy i wracamy z medalem. Słynny Wilfredo Leon, nazywany przez kolegów Wifi. Po polsku mówi coraz lepiej. Jestem bardzo szczęśliwy, że doszliśmy do takiego miejsca. Może przed turniejem co innego celowaliśmy, natomiast medal to jest zawsze ogromny sukces. Jestem mega szczęśliwy, że mogłem być częścią tej grupy. Jestem bardzo wdzięczny za ten czas i mamy teraz chwilę, żeby trochę pocelebrować. Oto Leon. Tak jest, znowu mam medal. Teoretycznie mam cieszę się na to, ale tak jak zawsze mówię, no. Mnie interesowało złoto, jeśli chodzi z tą bez medalu, tak jak kilka drużyny. I nic, no, trzeba czekać na kolejny. Trzeba dalej popracować, trzeba mieć uwagę na równe szersze kultury, na ten turniej. Mogłabym zrobić lepsze, aby za dwa lata już nie postarzało się to samo. Socjalnie na półfinał. Bodaj największą sensacją turnieju okazali się Czesi i jakie były reakcje za naszą południową granicą? Porażka z Polską może teraz boleć, ale najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czego Czesi dokonali na tym turnieju. Ocenił tuż po spotkaniu komentator czeskiej telewizji, nazywając czwarte miejsce sensacją. Tymczasem Polacy potwierdzili swoje miejsce w światowej czołówce, podkreśliły portale. Przegraliśmy, ale godnie. Mecz z Polakami był bardzo wyrównany, ocenił w studiu pomeczowym były zawodnik i trener kadry Michal Nekola, podkreślając fantastyczną formę czeskiej drużyny w trakcie całego turnieju. Rozczarowania nie ukrywał kapitan czeskiej drużyny Adam Zajíček. Zagraliśmy świetnie, ale wciąż czegoś nam brakowało. Może dla niektórych przeszliśmy do legendy, ale myślę, że o czwartym miejscu nie będzie się specjalnie pamiętać. To dobry wynik, ale niesatysfakcjonujący. Uvidíme. Zobaczymy, jak długo będzie się mówić o tym wyniku, oby jak najkrócej. Chciałbym, żeby to pokolenie albo kolejne co najmniej wyrównało nasze osiągnięcie, powiedział trener czeskiej reprezentacji Jiří Novák. Czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata jest największym sukcesem czeskiej siatkówki od 1970 roku, kiedy tę samą lokatę zajęła jeszcze reprezentacja Czechosłowacji. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. I na koniec szef gangu Łysego, legenda Bartosz Kurek. Nie będę tutaj owijał bawełnę, nie po medal tego koloru tutaj przyjechaliśmy, ale patrząc na te okoliczności, na to co przeszliśmy, to jestem dumny, jestem zadowolony, szczęśliwy. No i cóż, mam nadzieję, że kolejny sezon reprezentacyjny dla nas będzie jeszcze lepszy. Mimo, że ten był mega udany, to wierzę, że tutaj jest jeszcze margines do poprawy. No to teraz możemy spokojnie czekać na start Plus Ligi. In the name po nie najlepszych humorach naszych siatkarzy, aż Krzysiu powiedzieć, panowie zawodnicy, zdobyty przez was brązowy medal również świadczy o wysokim mistrzostwie sportowców. Niewątpliwie zgodzę się z moim przedmówcą. Włosi nie grali rewelacyjnie i byli do pokonania. Jestem święcie przekonany, żebyśmy pokonali Włochów, gdyby w drużynie zagrał Kurek, no i oczywiście leworęczny, kontuzjowany Olek Śliwka. Doskonale widzieliśmy, jak leworęczny siatkarz ścinający jest niewygodny dla przeciwnej drużyny, co pokazała drużyna włoska. No i mamy komplet, jesteśmy mistrzami, mamy złoto, mamy w swoich zasobach srebro, teraz mamy medal brązowy. I jeszcze jedna uwaga. Chłopaki, chciałem wam bardzo podziękować, tym bardziej, że 8 młodych zawodników zagrało po raz pierwszy na Mistrzostwa Świata i zdobyło brąz. To ja jeszcze do tej wyliczanki medalowej dodam 3 złote, 3 srebrne i 1 brązowy. Tak, pierwszy w historii brązowy medal. 22,7 trójek, czekamy na państwa telefony może w sprawie tego, czym żył ostatnio świat, a więc zjazdem Andrzeja Bargiela z Everestu. Pierwszy w historii zjazd bez dodatkowego tlenu z butli. To jest facet, który jest poza jakimiś wszelkimi ramami mentalnymi. Tomasz Gaj, kierownik wyprawy Everest Ski Challenge 2025. Poza jakimiś totalnymi oblaczeniami matematycznymi, on jest kosmitą po prostu, nie? To jest facet, który po prostu chyba może wszystko, jak sobie coś postanowi, to tak jest. I to, co zrobił, no to jest niebywałe. To jest jakaś fantastyczna sytuacja, która jest na skalę jakąś światową. I am on top of the highest mountain in the world and I'm going to descend it on ski. Dopiero będąc tam na miejscu i sobie te wszystkie fakty zbierając razem, uświadomiłem, co Jędrek zrobił. Dariusz Załuski, legenda polskiego himalaizmu, zdobywca 8-tysięczników, wybitny filmowiec. Trzeba pogrzebać w literaturze i tak dalej. Jest to prawdopodobnie pierwsze w ogóle wejście beztlenowe jesienią. Pierwsze na świecie. To trzecie polskie bez tlenu, nie? Ale podkreśliłbym, że jesienią, bo tam po prostu nikt nie wchodzi. Oprócz nas w tym sezonie było 2 Czechów. W porównaniu do tych tysięcy niemalże ludzi wiosną, czy z czegoś to wynika, jeśli nie jest po prostu dużo trudniejsza, czyli ten wyczyn Jędrka to jest razy kilka takie wejście na normalne na Everest. Andrzej Bargiel has just climbed up and skied down the highest mountain on earth without supplementary oxygen. Poza tym no, na każdym etapie tej wyprawy było tak, że Jędrek w pewnym momencie musiał brać wszystko w swoje ręce. A to Sherpowie mieli przygotować icefall, miał być zaporęczowany, nie był. Jędrek po prostu poszedł, kawałek duży, taki najtrudniejszy przeprowadził i to zmobilizowało Szerpów, dzięki temu w ogóle to poszło dalej. No i to co chwila tak było. A Jędrek jest taką wyjątkową postacią, bo to nie jest taki sportowiec, którą przygotują, biegnie, zjedzie. On sam na każdym etapie bardzo dużo serca musi zawkładać. Oczywiście kosztem własnych sił, kosztem tego, że potem może być trudno, tak? Może tych sił zabraknąć. Robi to na mnie wrażenie, no chociażby z tego powodu, że nie było takiego wejścia na świecie, no cenię sobie wejścia bez dodatkowego tlenu, bo to są faktycznie takie dobre wejścia. Himalaistka Kinga Baranowska, zdobywczyni 9 8-tysięczników w stylu alpejskim. No i zjazd, no w ogóle w sezonie jesiennym, no po prostu no bardzo dużo śniegu, trudne warunki, no bardzo długie wejście, kilkunastogodzinne, no to też pokazuje Jędrka w ogóle wydolność jego możliwości, tak więc tak, jestem bardzo pod wrażeniem i bardzo się cieszę, bo bardzo kibicowałam tej wyprawie tym ludziom. No a poza tym wiedziałam, że to jest taka no, dobra wyprawa. My też w środowisku no, zwracamy uwagę na taki no, dobry styl po prostu też przejścia, wejścia, zjazdu i to była naprawdę dobra, porządna wyprawa. W środowisku górskim będzie faktycznie cenione, nikt nie będzie bruździł, dogadywał, no, ale dlaczego, doszukiwał się dziury w całym. Dlaczego miałby bruździć? Nie wiem, wiesz, jakie jest środowisko. Nie, my bardzo Jędrkowi kibicujemy, naprawdę i wiemy po prostu, że on robi świetną robotę i to robi naprawdę, no te jego zjazdy, no to jest światowa klasa po prostu. Everestaski sans oxygène, polonais Andrzej Bargiel s'était lancé lundi à ski sur la chaîne de montagne de l'Himalaya après avoir gravé. Przez wejście szczytowe, myślę, że to trochę aż, no i nawet Jędrka zaskoczyło. Dariusz Załuski. Jeżeli trzeba było brnąć po pas śniegu, kapule szczytowej Everestu, to takich rzeczy się nie robi. To bez tlenu jeszcze. Bez tlenu. To jest w ogóle... Dla mnie to jest niewyobrażalne. Ja już nie mam po prostu słów, żeby jakoś Jędrka opisać, bo on robi rzeczy niesamowite. Le 22 septembre dernier, Andrés Bardiel est entré dans l'histoire. À 8849 mètres d'altitude, sans oxygène, il chausse ses skis au sommet de l'Everest. Było dużo forsowania śniegu, bardzo wiele godzin na bardzo dużej wysokości, powyżej 8000 metrów, nie wiem, chyba ponad 15 godzin. Kosmita, Andrzej Bardiel, jedyny człowiek, który zjechał na nartach bez dodatkowego tlenu z Mount Everest, a w 2018 roku z K2. Kosztowało mnie to na pewno sporo zdrowia, fizycznego przede wszystkim. Myślę, że ten teren nie był pewnie najtrudniejszy technicznie, po jakim się poruszałem kiedykolwiek, ale na pewno to ten szczyt to kawał góry i żeby się tam dostać, to trzeba się mocno napracować. Tutaj cały zespół bardzo ciężko pracował na to, żeby to wszystko mogło się powieść. Łącznie było nas 15 osób. Mówisz, że byłeś tak zmęczony jak nigdy. Wynikało to właśnie z tej ilości śniegu? Co było takim aspektem, który cię zaskoczył? Próbowaliśmy wejść na szczyt 14 września pierwszy raz, ale odbiliśmy się od przełęczy po prostu brnąc powyżej pasa w śniegu. Musieliśmy poczekać, jak to wszystko się ustabilizuje, ale też musieliśmy uważać na wiatr, który parę lat temu pogonił mnie z przełęczy i potargał mi namiot, więc musiałem nocą również uciekać, więc generalnie na bazie tych doświadczeń wcześniejszych próbowałem znaleźć jakiś taki optymalny moment, który będzie po prostu odpowiedni i pozwoli w ogóle i da szansę na to, by to mogło się udać. Icefall, lodowiec Kumbu, stanowił, podejrzewam, tą pierwszą główną przeszkodę. Na pewno na początku wydawało się, że wszystko idzie świetnie, ale po paru dniach zorientowaliśmy się, że nie wszyscy po prostu nam wszystko mówią i okazało się, że się zatrzymał progres w kontekście poręczowania. I to jest trudne, bo lokalne Parki Narodowe angażuje osoby, które poręczują ten lodowiec i taki jest deal, że nie możesz się wtrącać w to za bardzo. No ale płacisz za to kasę. Ale musiałeś się wtrącić. To też jest delikatne, bo trochę jakby zabierasz te kompetencje albo nie wiem, nie doceniasz może ich w kontekście osób, które fizycznie tym się zajmują i trzeba to jakoś tak delikatnie próbować przejąć, forsować. Dzień po dniu po prostu otworzyliśmy tą drogę i to już było jakiś taki realny sukces nasz pierwszy, bo bez tego nie da się w ogóle robić tam progresu, nie da się aklimatyzować, nie da się zdobywać wyższych wysokości. I na początku nie myśleliśmy o zjeździe, myśleliśmy o tym, żeby po prostu przedostać się do poziomu obozu pierwszego. Sam zjazd już był w późniejszych etapach przygotowywany. A co za Icefallem, wejście na przełęcz, wizja tej grani niemalże nie do przebrnięcia, bo mnóstwo śniegu. My budując tą wyprawę musieliśmy być samowystarczalni. I to jest ciekawe, że na Everestie, mimo tych wszystkich obrazków, z którymi się kojarzy to miejsce, lądujesz sam i nie ma nikogo po prostu. Jest czysto, nie ma śmieci na szczęście. Nie było tam kolejki na 1000 osób. Jest zasypane. Nawet nie mieliśmy gości w bazie, nie? Jesienią dzień się skraca radykalnie. O 18 jest już ciemno. Na wierzchołku byłeś o godzinie 15. Więc nie było dużego pola manewru i byłeś blisko, ale cały czas daleko. No na pewno to było trudne tutaj też dla ekipy, bo wszyscy przeżywali to mocno, no bo wiesz, jest to super wysoko. No jak masz taką perspektywę, że za 3 godziny będzie ciemno, no to nie jest to jakieś super optymistyczne. Andrzej, Andrzej, to pytanie, czy ty chcesz dalej iść w górę? Tak, tak. Ok, brother, you are very strong Superman. Był taki moment, ja to czułem, jakby rozumiem, między po prostu przed wierzchołkiem, a właściwym wierzchołkiem. Gdzie wbiliśmy się w ten techniczny teren. Tam nie ma w ogóle skał. Hilary, step, wszystko jest zasypane, po prostu oblepione śniegiem. I to rodzi problemy, bo po prostu ten śnieg zjeżdża po tych skałach. Ciężko się asekurować też. To nam zajęło chyba z 3 godziny. A to było kawałeczek dosłownie, 300 metrów w linii prostej. Była, nie wiem, 13, 14. I ja przeforsowałem jeszcze tą 15, no bo czułem, że jeżeli to już ruszy, to tam będzie po prostu łatwiej i na koniec z jednym z szerpów ruszyliśmy z tego przedwierzchołka w kierunku szczytu i udało się gdzieś w okolicach 15 właśnie wejść na szczyt, ale też poręczowaliśmy, bo bałem się, że jeżeli przyjdzie zachmurzenie, to będziemy mieć duże kłopoty po prostu, a tam są duże nawisy, ten teren nie jest taki super oczywisty. Więc mieliśmy drogę taką ewakuacji, że nie wiem, w czarnej wizji po prostu rzucam te narty i schodzimy po linach do bazy. Z Andrzejem Bargielem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Sprawdzamy to, co się dzieje w meczu Legii Warszawa z Pogonią Szczecin w 10. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Legia prowadzi 1-0. Państwo nie przestają do nas dzwonić w sprawie naszych siatkarzy. Patrząc na potencjał tej jej drużyny, którą stworzył trener Nikola, dziękując mu za to, ja jestem spokojny o medal tej drużyny na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Gratuluję panowie przede wszystkim i dziękuję trenerowi. I na koniec chciałbym pozdrowić Bartka, naszego motorowodniaka, czyli Bartłomieja Marszałka, który walczy o zdrowie swojej córeczki i zbiera dla niej pieniążki. Godzina i 43 minuty. Obiecywałem takie nasze upominki książkowe. Michał Karol Hasik napisał książkę Wrogowie. To są spisane losy najsłynniejszej przedwojennej rywalizacji biegowej. Janusza Kusocińskiego wszyscy znają, kochają, pamiętają, uwielbiają, a Stanisława Petkiewicza, no nie wszyscy pamiętają, mimo że wygrywał plebiscyt na najlepszego sportowca roku. No i podobno nie lubili się w ogóle panowie. Ciekawa historia sportu przedwojennego. Proszę do nas dzwonić. Ela Różycka odbierze telefon i poda szczegóły. 22-7-3, tak? To jest właśnie najważniejsze. No dobrze, jesteśmy przy bieganiu, tak? Skoro książka biegowa, i pobiegamy sobie. Za tydzień Biegnij Warszawo. Jest z nami sześciokrotna zwyciężczyni tego wspaniałego biegu tutaj na ulicach Warszawy, Iwona Bernardelli. Dzień dobry. Dzień dobry, ale sprostuję, siedmiokrotna. Siedmiokrotna, to coś się tutaj nie doliczyłem. Jest też Mateusz. Cześć Mateusz. Dzień dobry. Młody biegacz. No i jest Natalia, ale Natalia jeszcze nie mówi, bo ma dopiero 8 tygodni i w związku z Natalią, no jesteś usprawiedliwiona, tym razem możesz nie wygrać. No tak, wygrać będzie bardzo ciężko, ale przyznam szczerze, że bardzo motywuje mnie to, żeby w ogóle stanąć na linii startu i po prostu przebiec razem z wszystkimi biegaczami, którzy będą na tym biegu i po prostu dobrze się bawić. Czy mogłabyś potwierdzić słowa Darka, który mówił, że to jest wspaniały bieg? Tak, dla mnie Biegnij Warszawo kojarzy się z taką świetną atmosferą, gdzie biegacze po prostu tworzą taką rodzinę, biegową rodzinę, i to jest takie fajne, gdzie przez wiele lat można było oglądać, jak biegacze wszyscy byli ubrani w te same koszulki. Wszyscy się świetnie bawili na trasie i po biegu. No i cóż, dzięki temu możemy spędzić fajnie, aktywnie dzień, a nie tylko siedzieć, powiedzmy, przed telewizorem. To może zastanowić panie, które nas słuchają, które biegają, a mają przerwę macierzyńską. Wiem, że to jest wiele kwestii intymnych, więc nie pytam cię o wszystko, ale tak jak to jest z powrotem do truchtania właśnie po urodzeniu córeczki? No myślę, że tutaj każdy... To jest indywidualne, prawda? To jest zupełnie indywidualna kwestia i każdy musi jakby tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na swoje ciało, na swoje potrzeby. Ale akurat w moim przypadku czuję się dobrze. Dostałam już zielone światło od lekarza, także mogę spokojnie wracać do aktywności. Jestem aktualnie 8 tygodni po porodzie, więc no już to jest taki dość bezpieczny czas, gdzie mogę już zacząć się ruszać i już pierwsze truchty za mną. I nie ukrywam, że jakby... dla mnie to jest takie odświeżenie głowy. Ja nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła po prostu wyjść i przebiec te kilka kilometrów, i w ogóle pierwsze moje kilometry, które pokonałam, to właśnie z Mateuszem, którego odprowadziłam do szkoły. Nie było ich wiele, bo może 2-3 kilometry, ale no i też śmiałam się, że nie wiem, czy w ogóle poruszam się krokiem biegowym, ale strasznie mnie to cieszyło. Bardzo mnie to cieszyło. Jak wróciłam, to tak, to byłam bardzo zadowolona i te kilometry dodały mi dużo sił na cały dzień. Mateusz, a ty ile masz lat? 7. 7 i podobno też już biegasz? No tak, trochę. Mhm. Jadę na rowerze. Dzisiaj na przykład mama biegła, tata wózek prowadził z Natalką, a ja jechałem na rowerze. No to wszystko się zgadza. Kolarstwo też jest nam bliskie. Iwona, jak to jest? Bo patrzę na imponujący twój dorobek. Tutaj jest szereg tytułów mistrzyni Polski i na 10 tysięcy metrów, czyli na bieżni, tak? Na stadionie, a poza stadionem na ulicach biega się na kilometry, czyli i na 10 kilometrów. Te długie dystanse, to się nie nudzi? No myślę, że to jest kwestia perspektywy. Na samym początku, jak jeszcze biegałam średnie dystanse, to po prostu nie wyobrażałam sobie wtedy przebiec maratonu, ale jeśli człowiek jest przygotowany fizycznie i chce to zrobić, to jak najbardziej to jest wszystko do zrobienia. I myślę, że nie, że jeśli jest to pasja, to tylko nas to pcha do przodu. Mhm. A to jest twój sposób na życie tak naprawdę. No wiemy, że biegi uliczne no nierzadko wiążą się z intratnymi nagrodami, więc ma sens biegać tylko dla nagród? Tak się zapytam wprost. To znaczy ja jestem teraz w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym i jakby no, reprezentuję tutaj akurat Wojsko Polskie i Polskę na arenach międzynarodowych i w Polsce oraz oczywiście Polskę, więc jakby to jest moje źródło utrzymania. No jeśli chodzi teraz o biegi, to myślę, że żeby dobrze zarobić, to trzeba być naprawdę na tym już poziomie światowym. Więc no troszeczkę nam jakby poziom Polski jest na chwilę obecną po prostu troszeczkę nam brakuje do poziomu światowego, żeby po prostu móc się utrzymać z samego biegania, tak? Jako łowcy nagród, można tak powiedzieć. Tak? Ale myślę, że teraz myślę, że kilka lat temu było to do osiągnięcia, natomiast teraz myślę, że większość osób to są prawdziwi pasjonaci biegania. No właśnie, takich pasjonatów będzie podczas biegni Warszawo. Niektórzy podchodzą do tego w ten sposób, że biegną dla wyniku, ale też biegną dla przyjemności. Tutaj chyba większość osób dla przyjemności. Myślę, że oczywiście jak najbardziej można połączyć jedno z drugim, tak? Jeśli ktoś nie chce biec, to to tak na dobrą sprawę może wziąć udział w Maszeruje, Kibicuje. Tak, więc możliwości są. Można wystartować na te 10 km Biegnij Warszawo, bądź kibicować i można naprawdę bardzo dobrze spędzić dzień z przyjaciółmi i z rodziną. Czy bieganie jest taką formą turystyki, można tak powiedzieć, że to jest fajnie sobie pojechać gdzieś tam do jakiegoś miasta? Ja nie biegam, od razu mówię, ja zostawiłem bieganie koniom wyścigowym i antylopom. W związku z tym pytam się do ciebie, czy jak jedziesz gdzieś i startujesz w zawodach, czy masz szansę się rozejrzeć i zobaczyć, że w Londynie to jest tutaj Pałac Buckingham po lewej stronie, tu płynie Tamiza, w Madrycie coś innego, nie wiem, w Brukseli jeszcze coś innego? No, myślę, że w przypadku biegaczy zawodowych nie zawsze się to sprawdza. Mimo, że bardzo by się chciało. Ja pamiętam do dziś, jak startowałam w moim chyba trzecim maratonie w Los Angeles. Wiem, że przebiegaliśmy przez Hollywood, bo jakby prześledziłam całą trasę. Ale gdy później jakby dobiegłam i byłam na mecie, to kompletnie nie wiedziałam, w którym miejscu było to Hollywood. W ogóle jakby mety na Santa Beach w ogóle ja nie pamiętam. Więc na drugi dzień po prostu pojechałam do Hollywood zobaczysz zwiedzić. Tak, pojechałam właśnie jakby pozwiedzać te miejsca. Oczywiście nie zawsze mamy też czas, żeby po biegu móc pozwiedzać. Często jest się bardzo zmęczonym. Nie zawsze też mamy jakby no, takie możliwości i czas. Natomiast wielu biegaczy amatorów preferuje właśnie ten styl. I jakby tak, to jest tak zwana właśnie, można to tak nazwać turystyką biegową i dzięki temu jeżdżą w miejsca, w których nie byli, zwiedzają odkrywają te miejsca i przy okazji tak. No to teraz będzie można zwiedzić Warszawę. Tak jest, zapraszamy serdecznie, próbujemy rozruszać stolicę. Tak, Warszawa Bernardelli, jest piękna, można. Do zobaczenia na starcie. Tak. Tak, bardzo bym chciała. Zapisy jeszcze możliwe, wystarczy poklikać w internety. Iwona Bernardelli, Mateusz, jesteś? Tak. Dziękujemy bardzo za odwiedzinę. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie, nie zapraszam, bo nie mam gdzie. Pomieszczę już w głowie tej nowych ludzi i miejsc. Tak, moja przestrzeń to 2x2 i chcę wypełnić ją cały sam. Chcę wirować jak świat. A teraz rzecz w trzeciej stronie medalu, której nie może zabraknąć. Henryk Sytner o kolarstwie, a dokładnie o Mistrzostwach Świata w Rwandzie. W drugim tygodniu Mistrzostw Świata w kolarstwie rozgrywanych w Kigali w Rwandzie duże emocje dostarczyły 6-osobowe sztafety mieszane. Złoty medal zdobyła reprezentacja Australii, powtarzając sukces w Zurichu sprzed roku. Na 52-kilometrowej pagórkowatej trasie Australijczycy wyprzedzili Francuzów o 5 sekund, a Szwajcarów o 10. W zwycięskim zespole startował Jai Wine, który wcześniej zdobył srebro w jeździe indywidualnej na czas. W tej samej konkurencji wśród juniorek Polka Maria Okrucińska zajęła 7 miejsce, podobnie jak Jan Jaskowiak i Mateusz Gajdulewicz w grupie Orlików. Duże emocji dostarczyły wyścigi ze startu wspólnego. Wśród orliczek bardzo aktywnie jechała Malwina Mull. 25 km przed metą nawet samotnie prowadziła, ale w końcówce zabrakło jej sił i straciła do triumfatorki francuskiej Sylvie Bierry blisko